kasihmu setia. Janganlah engkau sia-sia. Sedang rindu, janganlah engkau ragu-ragu. Hampiri dia di mana saja. Apabila berjumpa, peluklah dengan mesranya. Behind.